الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. عزت مند مسلمانان، ما استاسو دوران دا قرآن مجید یو سو الفاظ تلاوت کړئ. اللہ پاک دربار کے سوال دے کہ اللہ پاک ما تا صحیح وینا توفیق، تاسو صحیح اور ادو توفیق، ما تا و تاسو تا طول انسانیت تا عمل کول توفیق راکی. کم آیات چی ما تلاوت کا اللہ پاک فرمائی چی سوک دا اللہ نا اویا ریدل اللہ پاک فرمائی زب آغت زجنا تاورک. مفسرین لیکلی دی دو جنت و نمراد یو دنیا او یو آخرت، یعنی دی دنیا جن بمولا جنت او گرزون او آخرت کی تکم جنت تیغا بمولا ورکن. مقصد دا دی چی دا اللہ یر پزلک پیداش، دا اللہ خوف پیداش، نو دا انسان دا پارا دا دنیا دا جن دا جنت و گرزی. اس دی دنیا کی دا تکلیف او پریشانی چی مونتا جوڑا دا سشی نا جوڑا، پریشانی جوڑا دی سیس کرد دا دنیا پا مون باند جہنم دی، زمون دا جن چی دی نو دا جہنم گرزی دلی دی. زستان یاری گم تا زمان یاری د دشمن یارا دا، د زناور یارا دا، د اسلحی یارا دا، د بم یارا دا، د یو سی دا یاری خورا جمع شویری من. اس چی یو سری دا اللہ دا ذات نو یاری گی چی بس سکی اغا اللہ کئی، زما دا جن، زما مرگ، زما سچی دی، زما عزت، زما ذلت، کمال عرص را کئی اغا یو اللہ را کئی. اس چی دا عقیده دا سری جوڑشی، هغه بیا د بمونو نه یریږي، هغه بیا د دماکو نه یریږي، هغه بیا د اسلحې نه او د دښمنانو نه یریږي، نه یریږي. هغه وایي دا جون دی، دا خو ما له الله را کړی دی، او کوم ټیم چې الله وغواړي هغه ټیم باندې بیا اخلي. نو یریږي، یاره بیا کې دا څه شي پاتې شو، یریږم بیا ولې. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آئی. بس یو ٹیم مقرر دینے بیا سلا پارا شوگیرے کو اگر مرگ بمال پاگا تیم نام دی رازی بس کل چیز سلی دا عقیده جوڑا شی یا دا جن جنت تی بیئی سیز نبا یا نیاری. پیغمبر علیہ السلام جن تسریو گوری دا سلو ترو لاندی اللہ پاک چی دیم اویس حجرتی چی کو پیغمبر علیہ السلام مدینی منورید دا اللہ پا ذاتی بروسا و گینتا دا پا کسا که سل کسان ولال دی مسلح تو پدی دروازه باندې څنګه ودی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوت هغه ته پته وه چې زما سا چې دی نو هغه د دې خلکو په لاس کې نه ده، زما مرګ د دې تورې نه نه دی، زما مرګ الله سره دی. ایس یاره ترخه نه وه، لاړ روان شو، نه ووت. په غارثور کې حفاظت کیا وکړه؟ الله چاپیره تي دشمنان ولاړ دي، سر د پاسې ولاړ دي، لیکن حفاظت یې الله کوي. هیڅ یره ترخه نشته. په غزوه بدر کې حفاظت چا وکړه؟ هیڅ ورسره نه. دشمنان ډېر، کافر ډېر، مسلمانان لږ، اسلحه ورسره نه، هیڅ اسباب د دنیا نشته. الله ولا عزت ورکوي، کامیابي ولا ورکوي. هغوی ته پته وه چې موږ له شکست او فتح دا د الله په لاس کې ده، دا په اسلحو او په طاقت باندې نه ده. په غزوه احد کې ولا کامیابي ورکړه، په جنګ خندق کې ولا ورکړه، په تبوک کې ولا ورکړه، قدم په قدم مسلمانانو له الله پاک کامیابي ورکول. هغوی د دشمن نه یېرېدل، د اسلحې او د طاقت نه یېرېدل، بس هغه د الله نه یېره په زړه کې وه. د الله نه یېره چې هو راغله، هېڅ نشته. صحابه کرام ځنګل کې اعلان کوي چې یو شوارو ستاسو ته مهلت دی، ای زناورو، د دې ځنګل نه اوځې، دا ځنګل خالي کړئ، دلته مونږ فوجي چونګي جوړو. صحابه کرام فرمایي، مونږ لیدل چې زمرو خپل بچی په خوله کې نیولی او روان وي. زمرو یې حکم منل، زناورو یې حکم منل. دا زناورو نه د هغوی یېره نه وه، همدغه زناورو به د هغوی حفاظت کول، د هغوی حکم به یې منل. دغې اوبو وله لارې ورکړي، دریابونو باندې به دغسې پورې وتل، خپې به یې نه لمدېدې. هغوی ته پته وه چې مرګ د اوبو کې نه دی چې زه به اوبو ونه ډوبکي، نه، مرګ الله لاس کې دی. بس دا د هغوی کلک ایمان او کلک عقیده. نو کله چې زړه کې د الله نه یاره راشي، نو د مخلوقاتو یاره د زړه نه اوځي، او کله چې د مخلوق یاره په زړه کې وي، دا ژوند بیا جهنم دی. دا هر څیز نه به د خپل سوري نه هم یارېږي، نو د الله یاره زړه کې راوستل پکار. دا د مسلمانانو تاریخ دی، دا څومره پیغمبران تېر شوي. تاسو وګورئ، لوی لوی بادشاهانو سره مقابلې راغلې وي، هغوی زړه کې د هغوی نه یاره نه وه. بالکل حضرت موسی علیہ السلام او فرعون، فرعون سره څومره لوی طاقت، او موسی علیہ السلام یو کس، یو هارون علیہ السلام وزره، نور څوکم، او دا لوی طاقت سره هغه جنگیده. خدای الله په ذات یې بروسه و. وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. تاریخ لیکلی عبدالرحمن بجلی رحمه الله یو تابعی دی، داغه متعلق دا مشهور دی، یو عالم لیکلی وی دی تابعی تک بچاوی وی کسوک و تا اوی چه دا مرک فرشتر آغلی دا و تا نسا اخلی، وی دا دپا دی مخ بانده بزره بر تغییر رانشی چیر څه چالو شو. فرشته راغلې ده عمر مونږ ته کچه وګي چې څه کوی نه توپونه بوغو، لیکن د دې په مخ باندې وچه تا سارو نه ویني چیر څه تبدیلی پکې را دې دومره د مرګ نه نه یری. حجاج ابن یوسف زمانه کې دا تیر شوی دی. عبدالرحمن بجلی رحمه الله ورغه حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف ته نصیحتونه شروع، ظلم مکوا، زیاتی مکوا. حجاج ابن یوسف ظلم مشهور. حجاج ابن یوسف باندې دا خبره ډیره بده ولګېده، چې اوس دې ما ته چل خی او نه به د حجاج ابن یوسف مخې له څوک ورتلل، خو چونکې دا خو تابعي دی او لوی عالم دی او بزرګ دی، نیک سړی دی، دی یو د الله نه یارېده، د بل چا نه یارې. حجاج ابن یوسف د هغه په مخ کې څه شي؟ بس دعوت یې ورته شورو. حجاج بن یوسف یې ونیسې او یو تیارې کمرې ته یې ورغورځه. نه به خوراک ورکوې، نه به څکاک ورکوې، نه به ده ته رڼا کوې، بس پورې غورځوې، بس وینې و یو کمرې ته ور وویشت. پنځلس ورځې دقسې تېرې شوې، نه خوراک، نه څکاک، نه رڼا، هېڅ. پنځلس ورځې پس حجاج بن یوسف پې ورشې، لاشې را وباسې. چې پنځلس ورځې سړی خوراک څکاک نه کوي، مري، مړ به یې را وباسې. پولیس ورغلل چې لاشې را وباسې، چې وې کتل رایې وکړه، هغه په مانځه باندې ولاړ، خپل د الله عبادت یې کړ. حجاج بن یوسف ته حال وویل، دغسې چل دی، خو په مانځه ولاړ دی، خپل عبادت کوي د الله. حجاج بن یوسف ډېر متاثره شو، چې عجیبه کار دا، خوراک څه کوله، د کوم ځای نه راغلی، دا جون دی اخر څنګه دی پاتې شوم. بس وی پرې دی، دا د مرګ خلک نه دي، دا نه مري، پرې یې خو. هغه ته خوښه وه چې زما مرګ، زما ساه هغه د حجاج بن یوسف په لاس کې نه ده، زما رزق چې دی نو هغه د ده په لاس کې نه دی، زما عزت او ذلت هغه د حجاج بن یوسف په لاس کې نه دی. مالا که جن را کئی و که مالا مرگ را کئی، مالا که عزت را کئی و که مالا ذلت را کئی، مالا بی اللہ را کئی. ایس پروینو نا مرگ نمی آری دل، مرگ مولن را، مرگ بطی لری تختی در آئی خلق. بنانی حمال یو بزرگ تیر شوی دی، دا سلورم صده که تیر شوی دی، بنان حمال په مصر کې پاتې کېده. او دغه وخت کې د مصر بادشاه چې و، ابن طالان نوم یې و، مشهور سړی دی. ابن طالان ته راغی و، دعوت یې ورته ورکړ، نصیحت یې ورته کړ، لکه څنګه چې دی مخکې تابعی دا دعوت حجاج بن یوسف ته ورکړه، د نصیحت خبرې ورته شروع کړې، انصاف کوه، بې انصافي مه کوه، دا دي راغی. هغه باندې دا خبره بده ولګېده، وی دا ونیسې او جیب ته یې واچوې، او یو زمری ښه اوږي کې یو هغه ته ورپرېږدې چې وی سیري، چې بالکل وی خوري، خطر نه وي. زمری یې ښه اوږې کړ او بیا په ده باندې ور پرېښود. خلک یې تماشه کوي چې څه به ورسره کوي، راغونډ شوي وو خلک چې اوس به یې په کومه طریقه باندې خوري. زمری راغی، په منډه را روان شو، وله او داسې قدمونو کې ولختې کېښود، هېڅ یې هم ورته ونه ویل. بیا زمری وباسې، بل راولی، بل یې راوس، بل یې راوس، ټول دقه چې هر زمری چې به راته شرمخ به راته، هغه به یې خپې ښکلول. بادشاه پرېښود، وی دا پرېږدی، بنده الله نیک بنده دی، زناور هم دته څه نه وکړ، پرېښود. یو ملګري دې تپوس وکړ، وی دا زمری چې در پرېښود، ناسې زړه کښې خو به دې سره راغلي وي چې یاره اوس پرا سره څه چل کوي. وی او زړه کښې خو مې سره راغلل، خو زړه کښې مې دا خبره راتله چې د دې زمري جوټه پاکه ده او که پاکه نه ده، زه په دې مسله باندې اون ختم چې اوس که دا خوله را سره ولګوي، نو دا جامې به مې پلیتې شي او که پلیتې به نه شي. وایي ما دا چې دی، نو مسله مې ذهن ته راغله، ما د دغې غم کو، د خوراک غم مسله نه و چې ما به اوس خوري، نه، دا جامې او د بدن سره که مې دا خوله ولګي، نو دا به پلیتې شي او که پلیتې به نه شي. د مرګ غم هم مسله نه چې ما به مړ کړي، خو به مې سیریوس دا خلک و، دا د مرګ نه یارېدل. دی دا ایمان دا پیدا کول پکار دي. اوس یو سړی دا ایمان وي او د مرګ نه یارېږي، د هغه دا ژوند به د خوشحالو نه وي، چې د هېڅ څیز نه سړی نه یارېږي په دې مخ د ځمکه باندې، نو خو جنت دی که. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله د ذات نه ویارېدل، دا دنیا به د هغه دپاره جنت وګرځي. عزتمند دا ایمانی غیرت غواړي. دا دومره کلک یقین کلک توکل د الله په ذات دا غیرت غواړي. اوس که مونږ د الله په ذات باندې دا غیرت وکړو، دغه عقیده پیدا کړو چې یا الله ما ته عزت راکولو والا هم ته، ما ته ذلت راکولو، ما له ژوند او ما له مرګ راکولو والا یا الله دا ستا ذات. نو الله هم ډېر غیرتي ذات دی. الله به زمونږ دا دنیا جنت کړي. دا څومره غمونه چې په دې دنیا کې دا ټول به رانه لرې شي، ختم به شي. دا چې زه د الله په ذات غیرت کوم، الله به په ما باندې غیرت نه کوي. الله خو ډېر غیرتي ذات. اوس په دې ګرمۍ کې مله روجي نیولې او دا سختې روجي، دا شپاړس اوولس ګېنټې روژه، او بیا ورسره ډیوټي کول، خپله مزدوري کول، خپل کار روزګار کول. نو چې یو د الله بنده دومره غیرت وکړي، نو الله غیرتي نه دی دی او بخي نه. الله ډېر غیرتي ذات. دا غیرت غواړي چې مونږ غیرت د الله ذات سره وکړو، د الله په ذات باندې دا کلک یقین او بروسه وکړو چې الله مال عزت، مال ذلت، مال رزق، مال چې دی جون، مال مرګ، یا الله دا ستا په لاس کې دی، دا مال ته راکړي، دا مال بل څوک نه راکړي. دا یقین، دا بروسه، دا د الله په ذات باندې توکل. وعلى الله فليتوکل المؤمنون. مؤمن چې وي مسلمانی، هغه به د الله په ذات یقین ساتي. عبادت په دې یقین باندې چې یاره زه جومات ته رالم، په دې به ما له الله پوره پوره بدله راکوي. الله به زما بخښنه کوي. په دې مانځه د قرآن تلاوت کوم، په دې به الله زما بخښنه کوي، خپل قرب به الله ماته نصیب کوي. دا یقین. الله ډېر غیرتي ذات. خو که مونږ غیرت وکړو، لږ د غیرت پورې دې سړو کې غیرتي خو کتابونه لیکي وي، په دې ښځو کې غیرت ډېر زیات وي. چونکه ښځو کې حیا او شرم زیات وي، نو غیرت هم پکې زیات وي. دا هلاکو خان او چنګیز خان په خوا تېر شوي، د خلکو د سرونو منارې به جوړول، غټ ظالمان تېر شوي. چنګیز خان د یو ملک باندې حمله وکړه او هغه قبضه کړه. دا عمل د بادشاه یو وینځه وه، هغه یې گرفتاره کړه. چنګیز خان به خپله ویوي، ما په خپله په ټول ژوند کې ما د دې په شان حسینه ښځه نه وه لیدې، داسې حسن ما په مخ د ځمکه باندې نه وه لیدې. نو هغه وینځه یې ځان سره ساتله او هغه یې ډېر عزت او احترام کو، خیال یې ساته، جامه، پیزار، خوراک، د دې خبرې لپاره چې دا ما سره مانوس شي، چې دا زمانه نفرت نه کوي. ناسته به ورسره تپوسونه به یې ته کول د بادشاه، څه رازونه وو هغه به یې ته معلومول. هغې به ورته ویل وي دا راز دا را دا ټول رازونه یې ورته دغه بادشاه ښودل به، چې دا ټول رازونه یې ورته وښودل. نو بیا ورته وایي دا ښځه ورته وایي دا وینځه وایي دا رازونه خو د بادشاه رازونه دي، تا ته مې وښودل، خو یو راز داسې دی، یو څیز داسې دی چې بادشاه ما ته راکړی دی او دا ما چا ته نه دی ښکاره کړی. دا یو زه تا ته ښکاره کړم. وی څه شی دی؟ وی بادشاه او خلیفه ما له یو تعویز را کړی او هغه تعویز ما سره دی، او هغه تعویز کې دا کمال دی چې دا تعویز د سره توره به درباندې اثر نه کوي، ګولۍ به درباندې اثر نه کوي، اوبه به درباندې اثر نه کوي، هیڅ ضرری څیز هغه په تا باندې اثر نه شي کولی. داسې یو تعویز بادشاه ما له را کړی او دې حل ما چاته نه دی ویلي، دا مې یو تاته وي. ریښه او بادشاه دا تاته درکومه چنگیز خان ته ویدا در کوم تعال ویدا خو ډیره خوشی کرا د کړل د دې خماته ضرورت دی زګه زکو جنگونه کوم جنگیګه مهار وخت د مرګ نه بچ ما کې کس لګه شان ته بوز دلی دی نو هغه د قیده چې زړه مرګ نه یریګ نو دا به مم ختم شین ویدا خماته ضرورت ته دی تعویز زمال را وی در کوم دل دا تعویز خدا و داونه وی چې را غوړی دا بیا دروغ وي اول راشه تجربه وکړه وی دا تعویز ما سره دی په دغه توره باندې زه درېږم او ته ما باندې غزار وکړه چنګیز خان را پاسې ښځه ورته ودرېده تجربه کړې چنګیز خان یو تیغ غزار په ښځه باندې وکړ څټې بیا هغلته وغورځه چنګیز خان سمدستی پوه شو چې وایي دا خو دې ما سره چل وکړه دې ښځې دا نه غوښتل چې زه یو ظالم او جابر سره دلته ورځې شپې تېرې کړم ځان یې پرې مړ کړه په دې چل باندې دا غیرت و دا د ښځې غیرت و چې ته څنګه ما باندې چې دې نو ظلم او زیاتې به کوې یا تا زه ګرفتاره کړې یم او زه به تا سره چې دې نو جون تېرم خودکشی حرام ده خو لیکن غیرت دا د هغې یو غیرت و چې هغې وکړه چې ته یاد وساتې چنګیز خان به ویوي ټول عمر زما په زړه کښې دا حسرت او افسوس دی چې دا ما په زندګۍ کښې د ټولو نه غټه غلطي دغه کړې ده چې زه یو ښځې دوکه کړم او زه هغې په هغه چال باندې پوه نه شوم دا غیرت ده څه وي غیرت کورې مې ته خبره کوله چې یو ښځه دومره غیرت کولی شي یو انسان دومره غیرت کولی شي خو د الله ذات څومره لوی ذات دی هغه په مونږ باندې غیرت نه کوي زه چې د الله په ذات دا یقین او بروسه پیدا کړم چې الله زما د ژوند مالک دی الله زما د مرګ مالک دی الله زما د عزت مالک دی الله زما د ذلت مالک دی اوس دغه الله به ما ته دا دنیا جنت نه کړي دا دنیا به الله ما ته جنت ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله نه ویرېدل دا غیرت یې پیدا کړ الله وایي دا دنیا به مدله جنت کړم او آخرت کښې به مدله جنت در عزتمندو خبره مې دا کوله د مرګ نه یره نه ده په کار مرګ دا د الله په لاس کښې دی چې دا زمونږ کلک یقین او ایمان او بروسه یې د الله په ذات باندې دې کښې هېڅ شک نه وي په کار چې کوم ساعت زما د مرګ مقرر دی زما د سا ایستو مقرر دی هغه ساعت کښې به ما له مرګ را ځي نه یو سیکنډ د هغې نه مخکې را ځي او یو سیکنډ د هغې نه وروسته را ځي ما نه چې کوم عزت الله لیکلی دی هغه کښې دا ټوله دنیا عزتونه دا عزتمن خلک را جمع شي ما له عزت نه شي هغه عزت زما نه نه شي اخېستی او چې ذلت یې را لیکلی شي که ټوله دنیا را شي او ما له عزت را کول غواړي ما له څوک عزت نه شي را کول دا یقین او بروسه د الله په ذات باندې پیدا شي بس زمونږ به دنیا هم ښه شي او آخرت به هم ښه شي دا دنیا به هم زمونږ جنت شي او آخرت به هم جنت شي یو ښایسته ژوند او مزیدار ژوند به مونږ تېرو د یرې ژوند به بیا زمونږ نه وي د بزدلۍ ژوند به زمونږ نه وي د بهادرۍ او د شجاعت ژوند به وي بیا زمونږ الله دې مونږ ټولو له توفیق را کړي مشکلات تکالیف د دنیا او د آخرت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.